Bugün yine içim darda, hasretin var şu bağrımda. Bugün yine içim darda, hasretin var şu bağrımda. Sen orada, ben de burada, özledim seni Resulüm. Sen orada, ben de burada, özledim seni Resulüm. Sen orada, ben de burada, özledim seni Resulüm. Özledim taş toprağını, yeşil kubbe ravzasını, Medine'nin goncasını, özledim seni Resulüm. Medine'nin goncasını, özledim seni Resulüm. Özledim taş toprağını, yeşil kubbe ravzasını, Medine'nin goncasını, özledim seni Resulüm. Medine'nin goncasını, özledim seni Resulüm. Medine'de bülbül olsam, o daldan o dala konsam. Medine'de bülbül olsam, o daldan o dala konsam. Nur Ravzanı seyre dalsam, özledim seni Resulüm. Nur Ravzanı seyre dalsam, özledim seni Resulüm. Nur Ravzanı seyre dalsam, özledim seni Resulüm. Özledim taş toprağını, yeşil kubbe ravzasını, Medine'nin goncasını, özledim seni Resulüm. Medine'nin goncasını, özledim seni Resulüm. Özledim taş toprağını, yeşil kubbe ravzasını, Medine'nin goncasını, özledim seni Resulüm. Medine'nin goncasını, özledim seni Resulüm. Her yerde izin hatıran, kokun gelir buram buram. Her yerde izin hatıran, kokun gelir buram buram. Hasretine dayanamam, özledim seni Resulüm. Hasretine dayanamam, özledim seni Resulüm. Hasretine dayanamam, özledim seni Resulüm. Özledim taş toprağını, yeşil kubbe ravzasını, Medine'nin goncasını, özledim seni Resulüm. Medine'nin goncasını, özledim seni Resulüm.